رب العالمين وصلى الله على نبينا وآله الطاهرين. إذا كان الشرط فعلا ماضيا، شرط ما فعل ماضي باشه، او مضارعا منفيا بلم، یا مضارع منفی به لم باشه که اونم ماضی است، یعنی باشه مثلا ان ضربت یا ان لم تضرب، درست؟ جاز حذف الجواب اذا تقدمه او اکتنفه ما هو جواب فی المعنا. اینجا جواب جایز است حذف بشه که هنگامی که جلوتر از او بیاد یا قبل و بعدش بیاد، اکتناف یعنی این شرط وسط واقع بشه، مکتنف بشه به چیزی که در معنا جوابه، به چیزی که در معنا جوابه، درست شد؟ حالا من یه مثالی برای شما بزنم بعد این مثال رو درستش کنید. الان اگر من به شما اینطور بگم این جعتنی یعنی چی؟ اگر بیاید شما یا این لم تشتم نی، اگر به من حرف ناسزا نگی، درست شد؟ و انا اکرمکن، و انا اکرمکن، این الان چیه؟ این فعل شرط جعتنی یا لم تشتمنی، فعل شرط این و انا اکرمکن چیه؟ جزای شرط جوابه. این فا هم اومده فای جزایی است، درست شد؟ چون جمله اسمیه شده به بود جزای شرط فای بود، اون که طبق درسته خب. حالا اگر یک زمانی این انا اکرمک جلوتر اومد، یعنی اینطوری گفتم انا اکرمک جعتنی یا لم تشتم، این انا اکرمک رو من نمیتونم وقتی جلوتر از این آمده بهش بگم چی بگم جواب شرط، چرا نمیتونی؟ به دلیل که گفتیم ادات شرط دارای صدارته، هیچ موقع جوابش جزءش کلش براش مقدم نمیشه، پس اینو نمیتونم من بگم جواب. به این میگن دلیل الجواب، یعنی قرینه، درست شد؟ جمله ای که دلیل و جوابه قرینه است، مشخص شده نه؟ جواب چیه؟ جواب یه انا اکرمکه یه که اینجاست و هست شده سامنه، جواب یه انا اکرمکه یه که بعد از شرطه و چی شده؟ به قرینه این هست شده. حالا اگر این طور باشه دلیل و جواب کلش مقدم باشه، یا نه این شکلی بشه انا ان جعتنی یا لم تشتمنی، درست شد؟ اکرمک، این ان جعتنی لم تشتمنی جمله بگید معترضه شده، یعنی وسط مبتدا و بگو خبر فاصله کرد. اینجا که انا مقدم شده من نمیتونم این انا با این اکرمکه رو بکنم جواب شرط، بلکه انا رو میگم چی؟ مبتدا، اکرمکه رو جمله رو میگم جمله بگیر خبر، روی هم این مبتدا خبر میشن چی بگو؟ دلیل جواب. و جواب این شرطیه بعدش بگیرید محذوفه به قرینه، اینو بهش میگن دلیل و جا. کل اونچه که ایشون توی این داستان گفت اینه، این جمله اصلی ماست جمله یک، این جمله بگو دوم ماست، این جمله سوم ماست، و دلیل الجواب قرینه میشه برای بگو حذف جواب، چون دیگه راحت تر از این امکان نداره. نگاه کن، اذا کان الشرط فعلا ماضیا مثل انجئتنی، یا مضارعا منفیا بلم مثل ان لم تشتمنی، جاز حذف الجواب، شما میتونید جواب رو حذف کنید. اذا تقدمه، زمانی که مقدم بشه بر او، مثل انا اکرمک، یا اکتنفه، یا او رو دربر بگیره، چیزی که هو جواب فی المعنا، ما هو جواب فی المعنا نه فی الحقیقه، در حقیقت جواب حذف شده. چرا؟ چون چیزی که جواب باشه نه خودش نه جزءش بر ادات شرط مقدم نمیشه. حالا نگاه کنید، هو ظالمون ان فعل، او ظالم است اگر این کار رو بکنه. الان کل هو ظالمون مقدم شد، قبل از شرط اومده. جواب چی بوده؟ هو ظالمونی که بگو به قرینه حذف شده، این بوده فهو ظالمون به جواب حذف شد. و هو ان فعل ظالمون، این مثالی که حالا من زدم که خیلی راحت تر، و اننا، حالا یه دونه، و اننا ان شاء الله لمهتدون، اون لمهتدون بگو خبر انناس، لام داره بهش میگن لام مزحلقه، خبر انناس، ان شاء الله وسطش شده جمله چی بگو معترضه، و به قرینه اننا لمهتدون جواب ان شاء الله چی شده؟ این کل مبحث ما. فقط یه نکته اینجا میمونه، گوش کنید، که ایشون گفت جازه حذف الجواب، جایز از حذف جواب. ممکنه شما از این جایز اینو بفهمید که مثلا 50-50 درست شد یا نه، یعنی جواب بیاد بگو 50%، نیاد 50%، یعنی 50% ممکنه شما اینطوری بگید هو ظالمون ان فعل فهو ظالم، اینطوری بگید، مشخص شد، یعنی فهو ظالم، ولی اینطور نیست. این جواز در حد شاید 99% نیومدنه، گرفتی چی میگم؟ 1% هم که میگیم، میخوایم بگیم غلط نیست اگر بیاد، و الا در استعمال در مواردی که به کار میره بگو 99% این جواب دیگه آورده نمیشه، چون انسان زیادگویی رو بهش علاقمند نیست، 99% نمیاد. این 1% هم که ما احتمال دادیم، گفتیم فقط از جهت بگیر عقلی، اگر بیاد غلط نیست، غلط نیست، چون مانع نمیشه قرینه از اومدن اصل، و الا در عالم خارج، در کلام، در قرآن، در حدیث بگید 99% این جواب شرط آورده بگو نشد. این کلمه جازه رو یاد بگیریم. گرفتی چی گفتم؟ معترض جمله‌ای رو میگن که وسط دو تا چیز میاد و محل اعرابی نداره، یه نقشه محل اعرابی نداره. 21 نگاه کنید، یجزم المضارع به ان، مال من نوشته به ان، غلطه، همزه باید کجا باشه؟ زیر الف باشه. یجزم المضارع به ان مزمرتن، جزم داده میشه فعل مضارع به ان مقدره. توی ادوات شرط گفتیم رئیسشون کدومه؟ ان شرطی هست. ها؟ این عین شرطیه بگید رئیس، مزمرتن وجوبن، اینجا واجبم هست، یعنی ظاهرم بگید نمیشه. فی جواب طلب، در جواب طلب به جمیع انواع علتی تقدم از ذکرها فی باب نواسب ما عدن نف. یادتونه یه دونه قاعده من بهتون گفتم تو ان ناسبه که رئیس بود، گفتیم فعل مضارع در جواب نفی و طلب، اگه محض باشه، یادتون میاد یا نه، محض باشه، بعد از فای سببیت یا واو معیت منصوب میشه به ان مقدره. اینو گفتیم یا نگفتیم؟ این قانونمون بود، خیلی هم بحث کردیم. حالا اینجا یه چیز دیگه میگیم، میگیم فعل مضارع در جواب طلب، نه نفی، فعل مضارع در جواب، بگو، طلب، نه نفی، نفی نه، در جواب طلب اگر فا و واو نداشته باشد، اگر فا و واو نداشته باشد، مجزوم میگردد به ان شرطیه مقدر، مجزوم میگردد به ان شرطیه مقدر. چی گفتیم؟ فعل مضارع در جواب طلب و نه نفی، فرقش با اونونه، و نه نفی، اگر فا سببیت یا وای و معیت، بگید، نداشته باشد، مجزوم می شود به ان شرطیه مقدر. شد؟ این در جواب طلب اونجا گفتیم، یعنی حالت سبب و مسبب داشته باشد. این یه مطلب اونجا بیان کردیم. مطلب دوم، مجزوم می شود به ان شرطیه مقدر، یعنی جواب می شود، منظور یعنی جواب شرط می شود برای ان شرطیه مقدر که با فعل شرطش حذف شده. پس مجزوم میشه به ان شرطیه مقدر یعنی چی؟ جواب. یعنی جواب میشه، جواب میشه برای چی؟ بگو. برای ان شرطیه مقدر که با فعل شرطش، بگو، حذف شده. مثلا من به شما میگم اسلم، ها؟ اونجا میگفتیم اصل فترس لمه، یادتون هست یا نه؟ من این مثال رو زدم براتون، اصل فترس لمه یعنی چی؟ مسلمان شد سالم بمانی، آفت نه، فترس لمه. اینجا فعل مضارع در جواب طلب بعد از فای سببیت، درست شد؟ منصوب شده معنی مقدر. حالا اگر همین مثال فا نداشته باشه، فا نداشته باشه، میگیم چی؟ اصل فصلم مجزوم. خب اینجا چی بوده؟ اصلش این بوده، ان تسلم فصلم، این ان تسلم حذف شده به قرینه اصلن که فلان. ترجمهش میشه چی؟ اصل مسلمان شد، ان تسلم، اگر مسلمان شوی، بگو، تسلم، سالم. پس این جزای شرط است، تسلم جزای شرط است که فعل شرطش با ان شرطیه چی شده؟ بگید. حالا طلبی که من مثال زدم چی بود؟ بگید. طلبی که من مثال زدم امر بود، امر نباشه، نهی باشه، درست شد یا نه؟ فرقی، بگو، نمی کنه. جمعی انواع طلب که خوندیم شد. پس ببینید پیوستگی دارند این مطالبی که ما داریم با هم می خونیم. خب نگاه کنید، یجزم المضارع به ان مزمرتن وجوبن، یعنی واجب است که این ان مقدر باشه. یعنی نمیتونی شما اینجا بگی چی چی، بگو، یعنی اون مثالی که الان من نوشتم، اسلم، ان تسلم، تسلم، این آموزشیه، باید ان تسلمش داخله، بگو، پرانتز باشه، نمیتونه ظاهر بشه، وجوب داره. فی جواب طلب به جمعی انواعه، در جواب طلب با همه انواعش، علتی تقدم از ذکرها که بیان شد، فی باب نواسب، در باب نواسب ما براتون گفتیم، ما عدن نفی، اینجا نفی دیگه بگید نیست، یک، به شرط ان یکون الجواب مجردا من الفاء والواو. منم گفتم بدون اینکه فاء سببیت یا واو معیت داشته باشه، به شرطش، به شرط ان یکون الجواب، به شرط اینکه جواب آری باشد از فاء و واو. بعد گفتم در جواب طلب، در جواب طلب گفتم یعنی چی؟ گفتم یعنی طلب سبب باشه، ها این بگو مسبب باشه. یعنی الان اسلم مسلمان شو سببه، سالم ماندن بگید مسببه، در جواب طلب باشه. مسببن اما قبله، اینو من تو اون عبارت خمش و شرطش آوردم، گفتم فعل مضارع در جواب طلب و نه نفی، در جواب یعنی همین مسبب، به شرط آن که فا یا واو نداشته باشد مجزوم میشه به این شرطیه مقدر. بعدم اونم مجزوم میشه به این شرطیه مقدر، یعنی این شرطیه و فعل شرط حذف شدن و این جواب شرط. خب نحو اطلب، اطلب تجد، طلب کن بخواه به دست میاری میابی. این چی بوده؟ ان تطلب، ان تطلب تجد. اون ان تطلب چی شده؟ به قرینه از شد. لا تکفر، لا تکفر تدخل الجنه، لا تکفر تدخل الجنه، تدخل الجنه چی بوده؟ ان لا تکفر، ان لا تکفر تدخل الجنه، ان لا تکفر. حالا اگه به جای تدخل الجنه بود تدخل النار میشد؟ نه دیگه نمیشد مجزوم بخونم. چرا؟ چون وارد جهنم شدن مسبب از بگید کفر نورزیدن نیست. ها ببینید، ما باید بگیم ام لا تکفر، اون از لا تکفر رو بیاریم یه ام بذاریم، بگیم ام لا تکفر تدخل الجنه، درسته. اما نمیتونیم بگیم ان لا تکفر تدخل النار، غلطه. نه نه این مثال درسته، این مثال درسته. میخوام بگم اگر در عالم خارج تدخل النار بود دیگه نمیتونیم مجزوم بخونیم، چون مسبب از ما قبل بگو نبود، باید مرفوع میخوندیم، مرفوع میخوندیم جملهش میشد حال، مرفوع میخوندیم جملهش میشد حال، اون موقع ترجمهش میشد چی؟ کفر نورز در حالی که وارد جهنم میشه. اون موقع دیگه جملهش جمله حال میشد دیگه، مجزوم و جواب شرط. الان تو قرآن داریم لا تمنن تستکثرو، تستکثرو مرفوعه، مجزوم نشده. چرا؟ چون مسبب از ما قبل نیست، مسبب از ما جملهش حاله، یعنی لا تمنن مستکثرن، یعنی منت نگذار در حالی که خیلی هم زیاده روی میکنی. این مطلب رو یاد یادمون باشه که اون جمله جواب باید مسبب از ما قبل باشه، جوابش باشه. این بیتک ازور که، خانت کجاست؟ به دیدنت میام. خب اینجا چی باید تقدیر بگیریم؟ این، این اعرف بیتک، این اعرف بیتک از ارکا، از این اینه بیتوک، اینه بیتوک یعنی چی؟ خونت کجاست؟ خب منظورش اینه که میخواد خونشو بشناسه دیگه، پس فعل شرطش میشه چی؟ این اعرف بیتک. لیتنی تقیون، لیتنی تقیون اخلص، اخلص مخلص می شدن، مخلصین یعنی خالص می شدن. کاش من با تقوا بودم تا مخلص بودم. این لیتنی تقیون معناش یعنی چی؟ یعنی این اتقه، این اتقه، اگر تقوا داشته باشم اخلص، مخلص می شدم. لعل الله یرحمونی، امیدوارم خدا به من لطف کنه اتو تا توبه کنم. یعنی چی؟ یعنی ان یرحم الله، ان یرحمنی الله، ان یرحمنی الله اتو، اگر خدا بهم لطف کنه توبه میکنم. این چیه؟ ترجیه. بعدی رو نگاه کنید، عرض. عرض یادتونه طلب به نرمی، تحزیز طلب به تندی بود، حالا عرض رو مثال داره، تحزیز هم هست. الا توزیفونا، آیا میهمان نمی کنی ما رو؟ الا توزیفونا، آیا میهمان نمی کنی ما رو؟ نکرم که، نکرم که یعنی چی؟ احترامت میکنیم. این نکرم که جواب یه شرط مقدره که از این علا توزیفونا در میاد. خب اون چی بوده اون شرط مقدر؟ نه، این توزفنا، توزیفونا مجزوم بشه میشه چی؟ توزفنا. این توزفنا نکرم، اگر احترام ما رو نگه داری، ما رو میهمان کنی، ما هم تو رو احترام خواهیم کرد. دقت کنید، یه دونه داره ان الجواب فی هذه الاماکنه، جواب در این موارد کلها همش مجزوم علی تقدیر ان شرطیه، مجزوم است به تقدیر ان شرطی. حالا من تقدیراشو گفتم، این پایین نوشته میشه ف تقدیرها فی الامر اطلب ان تطلب تجد، و فی النهیه لا تکفر ان لا تکفر تدخل الجنه، و حلم مجرا، و بر همین قیاس. بقیه را من گفتم. یا حاشیه یک داره که همون و نداره حذف و شرط، درست شد؟ میگه و نداره، اینو من میخونم بعد اون مطلب، میگه و نداره حذف و شرط مع این بدون لا و مع غیرها مقترنن بلا. این تیکر بذارید باشه، این فوایدو بخونم من پس تمام شه که دیگه چیز جا نمونه. فواید یک، اذا کان الجواب مقترنن بالفا او بالواو نسبه کما رأیت. اینو گفتیم دیگه، اگر جواب تو همین مثال ها الان مثلا همین لا تکفر تدخل الجنه بود، فتدخل چی میخوندیم؟ فتت خوله بود، لیتنی تقیون میخوندیم چی؟ فاخ لسه، یا واو داشت میخوندیم و اخ لسه. اگر فای سببیت یا واو معیت داشته باشه نصبه کما رأیت. اینو دیدیم، اینو قبلا خونده بودیم. و ازا لم یکن مسببن ان طلب، الان من گفتم اگر مسبب از طلب نباشه، لم یسه جزمه، جزمش صحیح نیست، جزمش غلط، فلا یقالو، میگاه کنین الان، لا تدنو من الاسد تحلک، به جزم غلطه. لا تدنو من الاسد یعنی چی؟ نزدیک، تدنو بوده ها، جزمشو واقعش به جزمه. لا تدنو من الاسد یعنی به این شیره نزدیک نشو. یه شیر رو تو باغ وحش نشون داده، گفته به این شیره نزدیک نشو، تهلک، هلاک میشه. حالا اگه نزدیک نشه هلاک میشه؟ ها؟ اینجا هلاک شدن مسبب از نزدیک نشدن نیست. اگر به جای تهلک بود تسلم، تسلم سالم میمونی، میتونستیم مجزوم بخونیم، چون سالم موندن مسبب از بگید نزدیک نشدن به شیره، اما هلاک نشدن مسبب نیست. پس این تهلک نمیشه مجزوم خونده شه، ولی میتونیم چی بخونیمش؟ بگید مرفوع بخونیم، بخونیم تهلکو که بشه جملهش حال، یعنی نزدیک نشو به شیر در حالی که بگید هلاک میشه. میگه به جزم تهلک نمیشه بخونیم. چرا؟ لأن عدم الدنوب من الاسد نیست سببا للهلاک، زیرا نزدیک نشدن به شیر سبب هلاکت نیست، سبب هلاکت نیست. تمام شد. و اما قولک، حالا اگر اینطوری بگی لا تدنو من الاسد تسلم، این چی؟ این درسته، این میشه، چون سالم ماندن مسبب از نزدیک نشدن به شیره. فان عدم الدنو من الاسد سبب للسلامه و لذالک بگو جزء من، به خاطر همین مجزوم شد. نقطه صرفه، لا یجب فی هذا الباب ان یکون الطلب محزن. تو اونجا یادتون باشه گفتیم باید طلب طلب محض باشه، یعنی اسم فعل بگید نمیشد. یادتون افتاد یا نه تو بحث نواصف؟ اینجا نه، اینجا طلب عادی مطلقا. پس تو اون عبارتی که گفتیم ما نگفتیم محض، درست شد؟ نگفتیم محض، گفتیم در جواب طلب، محضم نباشه اشکالی نداره. کما فی باب نصب که محض شرط بود. فیجوز ان یقال، پس جایز است گفته بشه صح احدث که. الان میتونید مجزوم بخونید، ولی اگه فا بذارید چی؟ میتونید منصوب بخونید؟ فا بذارید میتونید منصوب بخونید؟ نه. ولی اگه فا نداشته باشه میتونید مجزوم بخونید. حالا چی تقدیر میگیرید فعل شرطو؟ ان، ان تسکت. از سر میگید ان تسکت احدث که، اگر ساکت بشی سخن باد میگه. نزاله، نزاله اسم فعل قیاسیه، اسم فعل بعضیاش قیاسیه بعضیاش ارتجالیه. ارتجالی سماعی یعنی اونایی که به گوشت میشتوی، سهو شنیدیم میگیم، ولی یه اسم فعل یه وزنی هم داره، وزن فعاله، میتونیم از روش درست کنیم با شرایطش. مثلا به جایی که بگم اکتوب میگم کتابه، مشخص شد یا نه؟ میشه چکار کرد؟ بگید اسم فعل درست کرد. به جایی که بگم انزل میگم چی؟ بگو نزاله، نزاله یعنی انزل، اسم فعله، اما اسم فعله بگید قیاسیه. شد یا نه چی عرض کردم؟ نزال انظر که یعنی چی؟ بیا پایین نگات کنم ببینم این نزال انظر که، این انظر که الان مجزوم به چیه؟ یعنی ان تنزل، ان تنزل، ان تنزل انظر که. و ما اشبه ذلک و هر چیز دیگه ای که بگید طلب باشه و محض نباشه و شبیه این باشه، همه این موارد هم مثل همین. اون حاشیه ها رو نگاه کنید، میگه و ندر حذف و شرط، درست شد؟ ما این بدون لا شرط هست بشه، این هم هست بشه بدون لا، و ما غیرها مقترنن بلا، و با غیر این در حالی که لا داره. اون حاشیه، حاشیه یه دونه داره، حالا یا ممکن شما تو فایده باشه. و نداره حذف و شرط مع این بدون لا و مع غیرها مقترنن بلا. اون بالا نگاه کنید، بالا 19 رو، کثیرن ما یحذف و شرط و این و جواب انکان کل کلاهما منفی گن، درست شد؟ هر دو منفی باشه، بلا او احدو هما، نه با انزورتنی ازور کرد و الا فلا. یعنی دو تا شرط داشت اینجا، یکی ان باشه یکی لا داشته باشه. ببین بالا نگاه کن، کثیرن ما، کثیرن ما، کثیرن ما، بله بله، سلام علیکم و رحمت الله، ببخشید، خواهش میکنم، خواهش میکنم، من هنوز وقت نکردم بگم، چون سریع آمدم دیر رسیدم، رفتم سر کلاسم، از کلاس آمدم بیرون میگم، بگید اونجا باشن. چشم چشم، درست میکنم، تو ذهنم بود. چشم چشم چشم، خدا حافظ، خدا حافظ. خب دقت کنید، کثیرم ما یحذف و شرط و ان، یکی ان باشه، درست شد؟ شرط و ان و جوابها، جواب ان، امکان کلاهما منفیان بلا، دو تا شرط، یکی لا داشته باشه یکی ان داشته باشه، درست شد؟ این دوتا رو گفت دیگه، بالا هم خوندیم. حالا میگه که نداره حذف و شرط ما ان، انو داره، اما چی رو نداره؟ نداره یعنی نادر است. نادر است حذف بشه شرط با ان بدون لا. لا رو نداره، اینو داره، لا رو نداره. یا مع غیره ها، ها میخوره به ان، درست شد؟ مقترنن بلا، اینو نداره، لا رو داره. یعنی یکی از شرط ها باشه این نادره، باید هر دوتاش باشه. گرفتید یا نه؟ ان داشته باشه لا، یکی رو داشته باشه یکی رو نداشته باشه نادره. حالا مثال میزنه، نگاه کنید. نه با نادره، احسن. یعنی اینکه درصدش مثلا اگه بخوای حساب کنی از 100 تا 5 تاست. میگه نحو و مثال. الان این حدیثه، المرء یجزا به عمله یا مجزیون به عمله، هر دوش رسیده. المرء یجزا به عمله یعنی چی؟ یعنی هر انسانی جزا داده میشه به واسطه عملش، هر انسانی رو به واسطه عملش جزا میدن. ان خیرن فخیرون، اگر عملش خیر باشه جزاش هم خیره، درست شد؟ الان این ان خیرن چی بوده؟ بوده ان کان عمله خیرن، ان کان عمله خیرن فخیرون چی بوده؟ فجزاؤه خیرون، چون جمله اسمیه جزای شرط شده فا گرفته، درست شد؟ الان جوا حذف شرط شده، شرط حذف شده، کانه، کانه عمله، شرط حذف شده در صورت که لا بگو ندارد، بوده ان کانه عمله خیرن، کانه اینجا مثبت منفی نیست، فجزاؤه خیرن. یعنی ای ان کانه خیرن فجزاؤه خیرون، کانه مثبت هست شده. و من یسلم علیک، ببین منه، ان شرطیه نیست، من شرطیه است. من یسلم علیک یعنی چی؟ کسی که بر شما سلام کنه، فسلم علیک، چون جمله امری بوده، طلبی بوده، فا آورده، فسلم علیک یعنی چی؟ تو هم برش سلام کن. اینجا چیزی از نشده، گفته کسی که بر تو سلام میکنه تو هم بهش سلام کن. و من لا یعنی کسی که به تو سلام نمیکنه، از قبل شما فهمید. اینجا الان فعل شرط حذف شده، نفی داره لا که اومده، اما ان ندارد، درست شده؟ نه، ان نداره. و من لا فلا تعب بهی یعنی چی؟ یعنی اگر کسی به تو سلام نکرد فلا تعب بهی، تعب یعنی اهمیت داد، یعنی فلا تهتم بهی، بهش اهمیت نده، آدم حسابش نه. یعنی اگه به سلام نکرد آدم حسابش نده، در صورتی که باید میگفت چی؟ و من لا فسلم علیه ایزن، اگه اون به تو سلام نکرد تو بهش سلام کن، فسلم علیه ایزن. الان گفته این طبق آداب و رسوم شیخ شرطونیه دیگه، گفته چی؟ فلا تعب علی، اگه بهت سلام کرد سلام کن، اگه سلام نکرد ولدش، اصلا آدم حسابش نکن، فلا تعب بهی، اهمیت بهش نده. یعنی و من لا یسلم. پس برای اینکه شرط حذف بشه دو تا شرط لازم بود، یکی ان داشته باشه و دیگری بگو لا داشته باشه، نفی داشته باشه. اگر هر دو باشد کثیر است، مثل اون بالا. اگر هر دو نباشد بگو یکیش باشد یکیش نباشد، چه ان باشد نفی نباشد، چه نفی باشد ان نباشد، حذفش نادر است، نه اینکه غلط است. غلط تمام شد. خب این مبحث تمام و ما بریم سراغ صرف. بعد انشالله یه مقدار از صرف که خوندیم برمیگردیم بحث فاعل رو شروع میکنیم، که نسبتاً به شرط این که شما بحث این دو موردی رو که خوندیم که نسبتاً هم از مباحث کلیدی است، خیلی به درد بخورتونه تو ادبیات، این رو چکارش کرده باشید؟ یه مقدار روش کار کرده باشید تا بحث فاعل رو براتون بخونید. خب صرفتون کو؟ کتاباتون آوردید یا نه؟ نه میخواید بری بیاری که گفتیم باید میآوردیم. این کتاب مانی کیه؟ صرفه؟ یه کتاب به من بگید صرف. نه چرا چند نوع آوردید؟ بعضی صرف ساده آوردید. نه اون مبادی صرف نه دیگه مگه شما قسمت صرف مبادی رو نمی خوندید؟ نه صرف ساده دو سری خوندید؟ صرف ساده صرف مبادی نمی خوندید. شما صرف الان چی خونده کلاستون؟ صرف ساده آقای کبتابایی. اینو بگیر، همین بحث فاعل رو بیارید، من یه بحث فاعل رو بخونم تا من این از آقای اسفدی سوال کنم ببینم شما چه کاره اید. ما که تو این کلاس شما گیر کردیم. بیایید حالا بحث خودمون، بحث فاعلمون رو بخونیم تا من از ایشون بپرسم. چشم، میپرسم. این که شما چند نو خونده باشید یه نمیشه جمعش کنید، درست شد؟ بیارید بحث فاعلو، بیارید من درستش میکنم. چون ما چهار جلسه درس داریم، حالا حتی من نصف ترم رو هم نخونده باشم نصفش رو صرف ضرر نداره. فعلا این کارو میکنه. تا من بپرسم، من تقصیر منه که دقیق نپرسیدم که چطور. من چون میبینم یه بار بهم گفت، ولی کلاستون یه دست نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم گوش کن. این بحثی که الان میخواییم بخونیم بحث فاعل، بعدش هم بحث نائب فاعل، یعنی جمله فعلیه رو میخواییم بیاییم حسابی زیر و رو کنیم. چون جمله فعلیه فعل است و فاعل، یا فعل است و بگو نائب فاعل. فعل میشه مسند، نائب فاعل و فاعل میشه مسند. اول فاعل رو تعریف میکنه، چون این تعریف ها خیلی کمکتون میکنه تو شناختش. اول فاعل رو تعریف میکنه، میگه الفاعل اسم مرفوع. الفاعل اسم مرفوع، فاعل اسمه، پس فعل حرف قابلیت فاعلیت نداره، اسمه. جمله هم نمیتونه فاعل بشه، فاعل باید اسم باشه، پس نه فعل نه حرف نه جمله است، اسم. مرفوع، فاعل مرفوع، میگن کل فاعل مرفوع. قدم علیه فعل تام، هر فاعلی قطعا قبل از او باید یه فعل تام باشه. فعل تام داریم و فعل ناقص. فعل ناقص مثل کانه کاده اینا، اون فعلای ناقص نیاز به چی دارن؟ اسم دارن. این فعل تامه. فعل تام یعنی معنای مصدری داره. فعل تام، ببین این فعل تام، به نگاه کن، ضربه، قتله، بندازیش تو لوله آزمایش تجزیهش کنی یه مصدر در میاد، یه زمان گذشته. فعل تام دو جزء داره، یکی مصدر یکی زمان گذشته. اما فعل ناقص یه چیز داره، فقط زمان. کانه فقط هیکل فعلو داره، معنای مصدری بگید نداره. معنای مصدری اون حدث، اون مسند، خبر کانه است. پس بنابراین این فعل تام قبل از او آمده باشد، فعل تامون. و این فعل تامه باید معلوم باشه. معلوم باشه یعنی چی؟ یعنی مجهول نه. چون اگه مجهول باشه چی لازم داره؟ نائب فاعل لازم داره، معلوم باشه. این تا اینجا مثالش مثل چی؟ خلق الله از سماوات و الارض. خلق الله از سماوات و الارض، خلق فعل الله چیه؟ فاعلش. از سماوات و الارض مرفوع. الان فاعل که الله اسم مرفوع، مقدم شده بر او فعل، اونم فعل تام، خلقه معلوم، خلقه خلقه نیست. او شبهوهو، یا این هول بزنید به فعل تام معلوم، یعنی میشه اسم مرفوع قدم علیه فعل تام معلوم یا قدم علیه شبهه، یعنی شبه فعل تام معلوم. شبه فعل یعنی چی؟ یعنی اسم فاعل، صفت مشبهه، صیغه مبالغه. اینایی که شبه فعل معلومن، شبه فعل معلوم اینان. اما شبه فعل مجهول چیه؟ اسم مفعول. اسم مفعول از فعل مجهول ساخته میشه. اسم فاعل صیغه مبالغه صفت مشبهه از فعل معلوم ساخته میشه، اما اسم مفعول از فعل مجهول ساخته میشه. پس شبهه یعنی شبه فعل تام معلومه. چه چیزایی شبه فعل تامه؟ اسم فاعل، صفت مشبهه، صیغه مبالغه. اینها شبه فعل معلومن. حالا مثال الان شما اینطوری بگید، بگید زیدون، قائمون زیدون، قائمون ابوه، زیدون قائمون ابوه. چی گفتم؟ زیدون قائمون ابوه. این زید میشه مبتدا، قائم خبر، ابوه چیه؟ فاعل. فاعل این قائم، قائم اسم فاعل. یا زیدون حسنون وجهه، چجور میشه؟ زید میشه بگو مبتدا، حسن خبر، وجهه فاعل. زیباست صورتش. یا زیدون زرابون ابوه، این زیدون زرابون درسته؟ نه، این زراب صیغه مبالغه، زید میشه مبتدا، زراب خبر، ابوه فاعل. اینا شبه فعل هست. از چی ساخته شده؟ از فعل تام. قائم از چی ساخته شده؟ از قامه، فعل تام. حسن از چی ساخته شده؟ حسن، فعل تام. زرباب از چی ساخته شده؟ زربه، فعل تام. نشد یا شد؟ میگه او شبهه. ببینید، گوش کنید، اسم مرفوع قدم علیه فعل تام معلوم، او بگو شبهه و اسند الی. یعنی اون فعله، شبه فعله اسناد داده بشه بشه. یعنی این هر مثلا هر اسمی که بعد از یه فعل بیاد که دلیل نمیشه که اون فاعلش باشه، که باید حتما بگی بینشون رابطه مسند و مسند الیه باشه. اگر بخوایم این تعریف رو بازش بکنیم، سر جاهاشون بذاریم، این میشه تعریفی که کرد به این شکل در میاد. یعنی اگه اون محذوفات و اون مطالبش چی بشه؟ بشه الفاعل و اسم مرفوع قدما علیه فعل تام معلوم. این کامل نمیشه. الفاعل اسم مرفوع قدم علیه فعل تام معلوم. مثل چی؟ مثل خلق الله مثال زدن از سماوات، درسته؟ او شبهه چی میشه؟ میشه الفاعل اسم مرفوع قدم علیه شبه فعل تام معلوم. درست شد؟ شبه فعل تام معلوم. مثالش این سه تا، زیدون قائمون ابوه، زیدون حسنون و شبهه، زیدون زرابون. اما نگاه کنید تو هر دوتا خود معلیه فعلون تام یا شبه فعلن تام من معلوم و بگید اسند الیه تو هر دوتا اسند کی؟ اسند یه دونه توش زمیره اسند الفعلو یا او بگو شبه علیه یعنی چی؟ یعنی علل فائده یعنی علل اسمه اون اسمه بگو مقدم شرطش اینه که اون فعل یا اون شبه فعل اسناد داده شده باشه ولی اگر مثلا فرض بکنم یه اسمی بعد از اسم فاعل بیاد دلیل بر این نیستش که اون بگو حتما فاعلش باشه یا بعد از فعل بیاد حتما باید رابطه بین اونها هم رابطه مسند و مسند نفی باشه تعریف بازش کردم میگه الفاعل اسم مرفوع قدم علیه فعل تام او شبه و اسم دلیل حالا مثال بزنه خودش نگاه کنید نحو نبغت دارسو نابغه شدین درس خوان این پژوهشگر نابغه شد خب این درست و دارسو نابغه نبو این پژوهشگر این درس خوان باباش نابغه است نابغون ابو اسم جمله اسمه الان میگه در دارسو مبتدا نابغون خبرش ابوهو بگو فائدت تعریف رو کامل گفتیم انما اشترتو حالا میخواد همینا رو یکی یکی برامون توضیح بده میگه انما اشترتو ان یکون الفعل مقدمن چرا گفتن فعل باید مقدم باشه چون اگر یک زمانی فعل بره مؤخر اون اسم بیاد مقدم اون اسم مرفوع مقدم میشه مبتدا دیگه فاعل نیست میشه جمله اسمیه دیگه جمله فعلیه میگه شرط کردن انما اشترتو ان یکون الفعل مقدمن فعل مقدم باشه لانه اذا اخر زیرا اگر مؤخر بشه او اوتو بره الاسم فی صناعت نحو این اسم در علم نحو صنعت نحو میشه مبتدا گرچه از نظر بگو از نظر معنا بازم فاعله چون شما بگید خلق الله یعنی خدا آفرید چه بگه الله خلق خدا آفرید البته فرق دارن این دوتا اسمی و فعلیه جمله هاش با هم فرق داره ولی در هر دوتا اونی که بگو آفریننده از خداست در معنا خدا فاعله ولی در جمله خلق الله و الله و بهش میگن فاعل در الله و خلقه الله و بهش میگن مبتدا پس شرط کردیم که مقدم باشد برای خاطر این که بگو اگر اسم مقدم شد و فعل مقدم نبود اون اسم دیگه فاعل نیست این اولی انما اشترتو ان یکون الفعل مقدمن لأنهو شرط کردن فعل مقدم باشه زیرا اگر فعل مؤخر شد اون اسمی که مقدم شده در علم نحو بهش میگن مبتدا این اول دو و ان یکون تاما شرط کردیم که اون فعل تام باشه لأن مرفوع الافعال ناقصته زیرا مرفوع افعال ناقصه یسمى اسمن لها لا فاعلن بهش میگن اسم افعال اسم کانه بهش نمیگن فاعل کانه باز شرط کردیم ان یکون معلومن باید اون فعل معلوم باشه چرا لأن مرفوع الفعل مجهول زیرا مرفوع فعل مجهول یسمى نائب فاعله میگیم خلق الانسان و ضعیفا خلق الانسان و خلق میشه چی؟ فعل مجهول الناس و الانسان و نائب ان یکون معلوما لان مرفوع المجهوله یسمى نائب فاعل و ان یکون مسندا الی شرطش اینه که اون اسمی که بعدش اومده مسند الی باشه درست شده نه لان الفاعل اذا لم یسند الیه الفعل لم یکن فاعلا این لعن الفاعل یعنی لعن الاسم، کاش گفته بود زیرا اسمی که اسناد داده بهش نشه فعل، فعل مقدم فاعل نیست. آه اسم درسته. لعن الاسم اذا لم یسند الیه الفعل، زیرا اگر اسم اسناد داده نشه بهش فعل، یه اسمی هست یه فعلی هم قبلشه ولی اون فعل مال این اسمه بگید نیست. خب این چه ربطی دارن؟ حتما باید رابطه بین اینها رابطه مسند الیه باشه. لعن الاسم اذا لم یسند الیه الفعل لم یکن فاعلا، فاعل نخواهد شد. بعد منظور از شبه فعل چیه؟ توضیح دادیم اینو. والمراد به شبه فعل، منظور از شبه فعل المصدر، اسم الفاعل، افعل التفضیل، از صفت المشبهه، امثلت المبالغه و ما تزمن معنى الفعل و هو اسم الفعل. ببینید از اینهایی که گفت بعضی ها شما میپذیرین، بعضیش روش حرفه. خب من چند تا رو براتون پای تخته گفتم. یکی صفت مشبهه رو گفتم، درست شد؟ صیغه مبالغه رو گفتم، اسم فاعل رو گفتم، درست شد؟ اینها رو براتون بیان کردم. بعضیش توش بحثه، مثل مصدر، درست شد؟ افعل و تفضیل، چون افعل و تفضیل در اسم ظاهر عمل نمیکنه، اینا بحث داره. فعلا شبه فعلی که یقینی هست که بحث روش نیست اسم فاعله، بگو صفت مشبه است و صیغه مبالغه، اینو بپذیرید. بعد اسم فعل رو هم میپذیریم. اسم فعل، چون بعضی کلمات یادتونه گفتیم اسم فعل ها بعضیشون به گونه ای ان فاعل برمی‌دارن. مثلا شما حیات، حیات منا از زلتو، الان حیات اسم فعل، اسم فعل منا جار مجرور متعلقه به حیات، از زلتو فاعل، چون حیات به معنای بعودته، بعدت دور است، اسم فعل عین خود فعل، عین خود فعل. پس اسم فعل، اسم فاعل، صفت مشبهه، صیغه مبالغه از مواردی بود که 100% بگیر پذیرفتیم. افعل و تفضیل در اسم ظاهر عمل نمی کنه، فاعلش اسم ظاهر نیست مگر در یه صورت که حالا اون بحث افعال و تفضیل خودش باید بحث کنیم. مصدر هم درش ما بحث داریم چون اکثرا به فاعلش اضافه میشه یا فاعلش حذف میشه. بله، آنچه معنای فعل بدهد، همین میشه چی؟ اسم فاعل، اسم صیغه مبالغه، صفت مشبهه، اسم فعل، این چهار. و المراد به شبه الفعل المصدر و اسم الفاعل و افعل التفضیل و صفت المشبه و امثلت المبالغه و ما تزمن معنى الفعل و چیزی که در معنای فعله مثل اسم فعل. خب ما از اینا چهار تاش رو به طور یقینی چیه؟ پذیرفتیم و گفتیم اینها باشه. اون مواردی هم که استثناءات جزئی داره مثل مصدر و افعل التفضیل تو بحث خودش ما بحث کنیم. نقطه سرخط، الفاعل و قسمان. فاعل دو جوره، حالا وارد داریم اصل بحثمون میشیم تا حالا تعریف کنیم. الفاعل و قسمان دو قسمه، ظاهرون یکیش اسم ظاهره، مثل چی؟ مشل قائدو، راه رفت اون فرمانده، اون رهبر حرکت کرد، رهبر حرکت کرد. مشا القائد، مشا فعل، القائدو بگو اسم ظاهر اومده شده بگید فاعل و مرفوع هم شد. و مزمرون، حالا این اسم ظاهری که اومده فاعل شده ممکنه بگو مثل این القائدو اعرابش رفعش ظاهر بشه، ممکنه مثلا بگیم مشا هازا مبنی باشه بشه محلا مرفوع، ممکنه مثلا غیر منصرف باشه بگیم مشا احمدو تنوین نگیره، ممکنه مثل موسا باشه اعرابش بشه بگو تقدیری بگیم مشا موسا ها؟ دیگه در هر حال مرفوعه، مرفوعه. یه موقع رفعش بگید ظاهریه، یه موقع محلیه مثل هازا، یه موقع بگو غیر منصرفیه مثل احمد، یه موقع تقدیریه مثل موسا. در هر حال اسم ظاهر است و مرفوع و مزمرون. یه موقع ضمیره. حالا ضمیر دو نوعه، و هو اما بارزون، بارز یعنی اونی که با چشمون میبینیم با گوشمون میشنویم، بارز ظاهره، مثل اتا و ولواف، مثل تا ولواف من قولک، ذهبت تو، ذهبت، ذهبت ها، سه صورت میشه نه، ذهبت تو، ذهبت، ذهبت. حالا ما گفتیم ذهبت تو و ذهبو واف فاعلا، اینها محلا مرفوعن، یعنی اون تا محلا مرفوع، اون واف محلا مرفوع. او مستترون یا مستتره، نه وا القائد و مشا، الان توی یه قوه توی مشاست، مستتره. ول اساکرو حضرت، اساکر چون جمعه، جمع به اعتبار جماعتش معادن مفرد مؤنثه، ها میشه هیه، یه هیه توی حضرت. تا اینجاش معلوم؟ یعنی الان چجوری اینو ترکیب میکنید القاعد و مشا؟ میگید القاعد و مبتدا، دیگه نمیگید بگو فاعل چون مقدم شد، مبتدا، مشا فعل، ضمیر هوه توش مستتر، فاعل، این جمله خبر. الاساکرو مبتدا، حضرت فعل، ضمیر هیه فاعلش، این جمله بگو خبر، محلا مرفوع خبر. پایین یه حاشیه زده گفته فی کل واحد من الفعلین ضمیر مستتر تقدیر هو هو فعل اول و هیه بگو فستان، یه ضمیر توشه، هو تو اولی که برمیگرده به قائد، هیه تو دومی که برمیگرده به اساکر فاعلتون. الفاعل یکون صریحا، یعنی اسمن صریحا، فاعل گاهی اوقات اسم صریحه، اسم 100%، کما رأیت، مثل القائد، القائد که تو بالا دیدید و مثال های دیگه که دیدید، اسم صریحه، کما رأیت، معلومه دیگه. او معولا به صریح، یا تعویل به صریح میره، تعویل به صریح میره، یعنی مصدر معوله، میتونیم ورداریم جاش اسم صریح بذاریم. کدومه؟ میگه و هو ما سبکه، سبکه یعنی غالب زده شده، بیشتر میگن اوله، اونی که تعویل برده میشه، من الموصول الحرفی، بالای موصول حرفی بنویس حرف مصدری که اسم دیگه‌اش حرف مصدری است، تعویل برده میشه از حرف مصدری و صلتهی، صله بنویس جمله بعدش. پس اسم معول کدومه؟ معول به صریح کدومه؟ اونی که حرف مصدری رو با جمله بعد خودش تعویل به مصدر میبره، تعویل به مصدر. حروف مصدری چند تاست؟ 5 تاست، یکیشو خوندیم با هم، ان، ان ناسبه، یادتونه تعویل به مصدر میگه ان، یکی دیگه ان است، ان، انه، انه حروف مشبهتون برفه، ان، انه، دوتا. سومی مای مصدری است، مای مصدری، یه ما داریم مصدری است، تعبیر به مصدر میبره ما بعد خودش. چهارمی رو با هم خوندیم، کی، کی ناسبه بود خوندیم، این کی مصدریه بود که تعبیر به مصدر رو من اونجا توضیح دادم، کی. پس چی شد؟ ان، انه، مای مصدریه، کی. پنجمی لوه، لوه مصدریه است، لوه مصدریه. حالا فعلا به عنوان اینکه ذهنتون مشغول نباشه، درگیر نباشه، چیکار کنید؟ اسامیشو یاد میگیرید بعد میرید. پس اینا، این پنجتا رو بهشون میگن چی؟ موصول حرفی، یا بهشون میگن حروف مصدری، چرا؟ چون ما بعد خودشون رو تعبیل به بگید مصدر. نگاه کنید نحو بلغنی، بلغنی انک نجحت فی امتحان، این انه رو داره میگه، بلغ فعل نون نون وقایه یا مفعول به، انک انه حروف مشبهتون بالفعل، کاف اسمش، نجحت فی امتحان این جمله خبر انه، خبر انه. بعد انه با اسم و خبرش تعبیر به مصدر میره، میشه نجاح و کفل امتحان، نجاح و کفل امتحان، درسته نیست؟ الان انک نجحت فل امتحان رو به هم بذاری توی یه ترازو کفش، نجاح و کفل امتحان هم بذاری اون طرف، با هم چی هم؟ برابره. نجاح اسم صریحه، اما انک نجحت فل امتحان اسمه، بگید معول، نشد معول به صریحه. حالا ایشون با انه مثال زد، درست شد؟ و کذالک العاملو فانه صریح او معول بالصریح و انواعه ثلاثه. میگه عامل، عامل یعنی همون شبه فعل، میگه اون هم بگید گاهی اوقات صریحه گاهی اوقات معول به صریحه، میگه این هم سه دست است. حالا میخونیم و انواع هو ثلاثه. الاول اسم الفعل، نحو هیهات منا از ذلتو ای بعدت، چون ذلت مؤنثه من گفتم چی؟ بعدت. هیهات منا از ذلتو، از ذله یعنی چی؟ این ذلت. امام حسین میگه این ذلت، کدوم ذلت؟ این که یزیدی داره به من میگه بیا بیعت کن و منو بین شمشیر و بیعت قرار داده. بعد امام حسین گفت هیهات منا از ذلتو، این ذلت به ما نمیچسبه، این ذلت به ما نمیچسبه که ما بیایم مثل یزیدی رو باهاش چیکار کنیم؟ بیعت کنیم. دو المصدر، و مصدر عجب تو من اهانت که صدیقک، گوش بکنی الان اهانت مصدره، مصدر اضافه میشه به فاعلش، مفعولش منصوب میاد. الان اهانت که صدیقک یعنی چی؟ اهانت کردن تو به دوستت، پس تو میشی فاعل. ها الان این من اهانت که صدیقن رو من زیرش یه خط بکشید بنویسید ان توهینه، ان توهینه، توهینه بلدید بنویسید دیگه، ان توهینه صدیقک، ان توهینه صدیقک. الان ان توهینه صدیقک، توهینه ی انت توش مستتر فاعلش، صدیقک هم اینو بذاری توی کفه ترازو، اهانت که صدیقک هم بذاری با هم چی هن؟ برابر. ان توهینه با ان، اهانت صریح، اهانت الان مصدر صریحه، ولی بگو ان توهینه مصدر چیه؟ معول، مصدر معول. حالا ایشون من با ان براتون مثال زدم، معادل کردم اهانت رو، ایشون با چی میکرده؟ با ان، یعنی من انک اهنت صدیقک. حالا اهانت که صدیقک بذار توی این کفه ترازو، بگو انک اهنت صدیقک بذار توی یک کفه ترازو، دوتا با هم میشه چی؟ درست شد؟ عامل در فاعل، عامل در فاعل گاهی اوقات صریحه گاهی اوقات بگید غیر صریح. حالا ثالث سه اسم الفاعله، و صفت المشبهتو، اسم فاعل صفت مشبهه. الان نگاه کن، المدرستو، المدرستو یعنی چی؟ المدرستو یعنی این مدرسه، الف لام داره دیگه، این مدرسه ناجحتون تلامزتوها، ناجحتون یعنی چی؟ قبولن، موفقن. تلامزتوها، تلامزه جمع تلمیزه، دانش آموز. الان تلامزتوها، اون تلامزتو که اضافه شده با اون تلامزتو چیه بگی؟ فاعل ناجحتونه که من مثال زدم براتون، قائمان ابو. این الان اسم فاعل بود. صفت مشبهه نگاه کن، المدینتو این شهر، المدینتو نظیفتون شوارعها، شوارع جمع شارع خیابان، نظیفتون چیه؟ صفت مشبهه است. شوارعها فاعلشه. نظیف نگفته، گفته نظیفتون. چرا؟ چون شوارع جمعه. ناجحتون گفته، ناجح نگفته. چرا؟ چون تلامزتو بگید جمع. ولی من اونجا چون ابوها میخواستم بگم گفتم چی؟ قائمون. حالا اگه بخوام بگم امهو چی میگم؟ قائمتون. احسنتون. میگه و یجری هذا المجرا، همین شکل رو داره، مایوش به هل فعله، چیزی که شبیه به فعل باشه. چه چیزای شبیه به فعله؟ من ظرفن، ظرف و شبهی، شبه ظرف. شبه ظرف چیه؟ جار و مجرور. ای حرف الجر. و افعل التفضیل، و افعل التفضیل. حالا ما افعل التفضیلشو بگید، گفتیم که نمیتونه در اسم ظاهر عمل کنه، شرایط داره. ولی ظرف و جار و مجرور چرا؟ الان نگاه کنید اینو، هازا اندهو مالون، یه جمله بنویسید، هازا اندهو مالون. اینو دو جور ترکیب میکنن، هازا اندهو مالون رو دو جور ترکیب میکنن. یک، دو جور، یه جورش اصلا بحث ما نیست، یه جورش هست. چی گفتیم؟ هازا اندهو مالون. یکی که میگن هازا مبتدا، اندهو خبر مقدم، آها، چون متعلق به یه ثابتون، متعلق به ثابتون مقدم، جار مجرور متعلق ثابتون مقدم، خبر مقدم. مالون مبتدای بگیم مؤخر، بعد جمله اندهو مالون خبر هازا. این شاهد مثال ما نیست، این اصلا این چی توش عمل بگو نشده، چیزی فاعل نشده. دو تا مبتدا داریم، یه دونه جمله اسمیه است که جمله اسمیه شده خبرش، یه جمله اسمیه است که جمله اسمیه شده. اما یه ترکیب دیگه این داره، میگن چی؟ میگن زیدون اندهو مالو. میگه این زیدون مبتدا، این اندهو، حالا زیدون یا حاضر، اندهو بگیم چی بگیم؟ اندهو متعلق به ثابتون یا ثبته مقدر و خبر مبتدا، و مالون فاعل برای این ظرف که نیابت از ثابتون یا ثبته مقدر کرده است. در این صورت مالون شد فاعل، انگار اون ثابتونه چیه؟ هست. مانون شد، بگو فاعل. گفتم اندهو متعلق به یه ثابتون یا ثبته مقدر و خبر مبتدا و مالون فاعل. برای این ظرف یعنی اندهو که نیابت از ثابتون یا ثبته مقدر بگیریم، در این صورت میشه چی؟ پس اینطور بگیم، بگیم ظرف و جار و مجرور چون متعلق به ثابتون یا ثبته مقدر میشه، در بعضی از جاها میتونه فاعل بگیره، مثل اینجا. در یه صورت ترکیب این شاهد مثال ما نیست ها، چون میشه خبر مقدم. در یه صورتش بگید مالون میشه فاعل و میتونه ها فاعل برداره ظرف و جار و مجرور. نگاه کنید، هازا اندهو مالون. مثال دوم، این مثال این فی خزانتهی کتب و نفیسه، این در واقع عطف به جای اندهو مالونه، یعنی اون هازا بر سرش در میاد، یعنی اینطوریه. آها، یعنی هازا فی خزانتهی کتبان بگیر نفیسه. این الان دو جور ترکیب داره، درسته؟ تو یه ترکیبش هازا میشه چی؟ مبتدا. فی خزانتهی میشه خبر مبتدا. این کتبان میشه چی؟ فاعل. فاعل برای این فی خزانتهی. آن این ترکیب دیگه درست شد؟ این نفیسه صفت است برای کتب، این ترکیب ترکیب کتاب. اما اگر شما بیاید همین رو اینطوری بگید، بگید هازا فی خزانتهی کتبون نفیسه، بگید هازا مبتدا فی خزانتهی خبر مقدم، کتبون مبتدای مؤخر، نفیسه صفت کتب. بعد این جمله فی خزانتهی کتب جمله خبر برای این مبتدا، این دیگه شاهد مثال ما بگید نیست. این دیگه شاهد مثال ما فی خزانتهی کتبان نفیسه. حالا گوش کنید، لم اره تلمیزن اجدر به ثناء من صاحب الاشتاق. افعل التفضیل، گوش کنید، افعل التفضیل تو این عالم به این بزرگی نمیتونه اسم ظاهر رو به عنوان چی برداره؟ فاعل برداره، مگر یه جا، اونم تو همین مسئله است که تو نحوش میگن مسئله کهل، چون عرب اینو به عنوان یه مثال زده بوده ها، ما رأیت رجلا احسن فی عینه الکهل من غفی عین زید. این یه جا افعل و تفسیر میتونه در اسم ظاهر چکار کنه؟ عمل کنه، و الا هیچ کجای دیگر اسم ظاهر فاعل افعل و تفسیر نمیشه. اونم یه جاییه که افعل و تفسیر قبلش نفی بیاد، مثل لم اره ها، قبلش نفی بیاد، فاعلش قبلش ضمیر واقع شه، الف لام داشته باشه، شرایطی دارد. این یه دونه جا یه جا تو عربی هست که افعل و تفضیل میتونه در اسم ظاهر چکار کنه؟ عمل کنه. ترجمهش اینه، ندیدم دانش آموزی شایسته تر به او ثنا و ستایش از دانش آموز بگید کوشا. یعنی هیچ دانش آموزی از دانش آموز کوشا بگید مستحق ثنا و ستایش نیست. این یه دونه جا. خلاصه حرف چی شد؟ این شد که جار و مجرور و ظرف میتواند بگید فاعل بردارد، میتونه فاعل بردارد، درست شد؟ با شرایطش که انشالله خواهیم کن. افعل و تفضیلم در یه جا با شرایطش میتونه بگید فاعل بردارد. اینم تو افعل و تفضیل یه جا رو میخونیم، قبلش نفت بیاد، اون الفلام داشته باشه، قبلش ضمیر باشه، چند تا شرط داره. خب ما فعلا کاری ببین، من خودم میخواستم بهتون چی بگم؟ میخواستم بگم شبه فعل چند تاست؟ اسم فاعل، صیغه مبالغه، صفت مشبهه، این ستا و اسم فعل، چهار تا. این چهار تا شرایط بگید ندارند. میتونم بگید اسم فاعل میتونه عمل کنه، فاعل برداره. این چهار تا رو ما گفتیم، اما دو تای دیگه ظرف و جار و مجرور و افعل و تفضیل دارای بگو شرایطن، اونام فاعل برمیدارن. علی ای حال فاعل یا فعل تام برمیداره اونو بگو، یا شبه فعل تام. شبه فعل تام این چند تاییه که بگید خوندیم، هر کدوم تو شرایط خودشون. حتی اسم فاعل هم اگر میخواد عمل کنه میگن باید تکیه بکنه به معنی حال و استقبال باشه، شرط داره، و الا بی دلیل عمل بگید. باید شرطاشونو سر جاشون یاد بگیریم. فعلا ما فقط اینو بفهمیم که ما فاعل برای فعل داریم، برای شبه فعل هم بگید داریم، و شبه فعل هم چند تاشونو براتون مثال زدیم. از اینجا به بعد اصل بحث فاعل شروع میشه، ان شاءالله سه شنبه تمام میشه. صلی الله علی نبی و آله و صحبه.